Szervusztok, kedves hallgatók, ez az önkényes mérvadó. Ezúttal Nemes Dani valaki cégvezető és emellett Musk kritikus, valamint Puzsér Robi valaki műsorvezető és Musk kritikus, de más minőségben, és Horváth Oszkárral, aki csak Musk kritikus. Attitűdű, tegyük hozzá, és akkor így egy kicsit szerényebb voltam. Ma az egész adásban Elon Muskról lesz szó, mind a műsor közéletinek szánt első órájában a friss híreinkkel, mind a műsor második órájában, ahol Elon Muskot egy picit távolabbról, vagy az idő egyenesen egy kicsit nagyobb átfogással próbáljuk meg feldolgozni, mint traumát. Eltűnhet a Twitter Európából. Thierry Breton uniós ipari vezető közölte Elon Muskkal, hogy a közösségi oldal öntörvényű moderációs gyakorlata nem fér össze az online gyűlöletbeszéd és dezinformáció elleni uniós szabályokkal, és aggályos, hogy Musk a szólásszabadságra hivatkozva teljesen kontroll nélküli platformá akarja alakítani a Twittert. Breton ismertetett egy sor előírás tartalmazó listát is, amelyek között szerepel például, hogy nem helyezhetnek vissza önkényesen kitiltott felhasználókat, valamint elvárja a dezinformáció agresszív üldözését és a platform átfogó független auditálását. Uniós tisztviselők szerint azonban kérdés, hogy a Twitternek van-e elég alkalmazottja ahhoz, hogy megfeleljen az új szabályoknak. Miután Musk ebben a hónapban elbocsátotta 7500 alkalmazottjának több mint a felét. A szabályok megszegésével minden esetre a Twitter egész Európára kiterjedő tilalomra, vagy a globális forgalom akár 6%-ának megfelelő bírságra számíthat. Nos, a Twitter európai szerepével, illetve Elon Musk Twitter vezérré válásával kapcsolatos két narratíva áll szemben egymással. Az egyik narratíva az az, amit úgy látom, hogy Európa döntéshozói is osztanak, hogy Elon Musk most, hogy birtokba vette a Twittert, ő ezt is természetesen a saját istenember mítoszához fogja felhasználni, a saját istenember mítoszát fogja írni belőle, és ugye ő most a Twitterrel a véleménynyilvánítás szabadságát védelmezi meg globálisan a bolygón, és ezt úgy védelmezi meg, hogy kvázi önkényesen hoz döntéseket arról, hogy mi mehet és mi nem mehet, és ilyen módon teljesen liberalizálni fogja a platformot, ami azt fogja eredményezni, hogy egy fake news médium válik a Twitterből, gyakorlatilag bármilyen dezinformáció szabad utat nyer, mert bármilyen nyilvánvaló hazugság, tehát arcpirító hazugság is lemehet, mondván, hogy az a vélemény nyilvánítás szabadságának a része. Ettől tart az EU, de azért a Musk védi magát, hogy az alapvető alapelvek nem változtak, és bár ilyen több tízezer letiltott accountot igyekeznek visszakapcsolni, látjuk, hogy van közte olyan, például Kanye West, aki 10 napot tudott megélni ebben a rendszerben, és ismét tiltásra került. Minden esetre az azért beszédes, hogy Elon Musk, aki hát ő maga egy hatalmas fake news gyár. Ő maga a fake newsnak az egyik legfőbb intézménye a globális tudatiparban. Ilyen módon védelmezi a kicsi Elon Muskokat, a wannabe Elon Muskokat, meg a dezinformációnak az apró sejtjeit, mondván és jelezvén, hogy ez a véleménynyilvánítás szabadságának a része, és ugye a legfőbb fake news gyáros Elon Musk maga a véleménynyilvánítás szabadságának a megvédelmezője. És akkor az ezzel szemben állnak a hívők, az Elon Musk hívők, akik meg azt mondják, hogy Elon Musk igenis megszabadítja a közösségi médiát az cenzúra intézményeitől, a folyamatos kontrolltól, a politikai korrektség diktátumától, és attól a követelménytől, hogy te neked már pedig a globális háttérhatalom kedve és kénye kedve szerint, vagy hogy úgy fogalmazzak, a globális erkölcsgyár, vagy az emberiség normáit meghatározó nyilvánvalóan liberális, vagy legalábbis liberálisnak megnevezett elvárások mentén ne legyen muszáj ezeknek az elvárásoknak a mentén kommunikálni. Tehát, hogy el lehessen mondani, le lehessen írni a Twitteren olyasmit, aminek mondjuk nem örülnek Kaliforniában, vagy nem örülnek a szilíciumvölgyben. Vagy a szilíciumvölgy úgy gondolja, hogy így és így a politikai korrektségnek ezen és ezen normái szerint lehessen a nyilvános térben megnyilvánulni, és aki ezt nem veszi tekintetbe, az tiltásra kerül. És jött Elon Musk, amelyik azt mondja, hogy én fölszabadítom a közösségi médiát ez alól az elvárás alól, mostantól kezdve bármi mehet, bármi belefér, amit a jobb oldalról, vagy inkább úgy mondom, hogy a szélső jobb oldalról a véleménynyilvánítás szabadságának, illetve a szólásszabadság sosem látott fokú kiterjesztésének látnak, sőt úgy látják, hogy visszavezeti a Facebook előtti internet korszakába Elon Musk a közösségi médiát. Ezzel szemben az összes többi orgánum meg továbbra is cenzúráz. Tehát, hogy a cenzúrázatlanság az egyik oldal azzal érvel, hogy ez egy cenzúrázatlan médium lesz, mert maga Elon Musk is cenzúrázatlan. A másik oldal meg azzal érvel, hogy ez egy fake news médium lesz, hiszen Elon Musk is maga a fake news, és maga a fake news legfőbb intézménye a globális tudatiparban. Jól látom? Jól látom a képletet? Azt kell látni, hogy az összes social media egy pengeélen táncol. Ahol emberek véleményt tudnak formálni, ott mindenhol fölmerül ez a kérdés, hogy mennyiben kell szabad szabályozni a szólásszabadságot. És nem biztos, hogy a szerencsés, hogy pont Elon Muskra bízzuk ezt a döntést, mert valóban már látszanak az első eredményei ennek a törekvésnek, tehát például ami őt kritizálja, az már is nem olyan nagyon fér bele a szólásnak a szabadságába, és több felhasználót is tiltott. Nocsak! Pedig hát ő elkötelezettje a véleménynyilvánítás szabadságának. Igen, ő magát a szólásszabadság abszolútistájának kiáltotta ki már évekkel ezelőtt. Neki tulajdonképpen semmi nem fontosabb, több más olyan témával együtt persze, aminél semmi nem fontosabb, mint a szólásszabadság. És ennek az érdekében ugye próbálja ezt az egész narratívát felépíteni, hogy ő most itt felszabadítja a Twittert. Annyi igazsága mindenképpen van, hogy ugye Silicon Valley-beli, illetve New York-i cégként azért a Twitter alkalmazottai között sokkal inkább a demokrata szavazók jelennek meg, és a beállítottsága ezeknek az embereknek nyilvánvalóan azt a gondolatvilágot követi. Innentől fogva a szélső jobbnak a megjelenési lehetőségei valóban korlátozottabbak voltak. És ez egy nagy kérdés, hogy hol húzzuk meg a határt. Ugyanakkor van egy olyan határ is, ami nem exakt határ természetesen, de azért amiben közmegegyezés van. Tehát effektív nácikat a legtöbb álláspont szerint valóban nem kell hagyni kritikátlanul. És ezt a konszenzust, ezt az Elon Musk is osztja, és ezt tudomásul veszi, vagy így elfogadja? Tehát ebben a vonatkozásban ő a globális elitnek a lábnyomába lép? Én azt gondolom, hogy nem érdemes belelátni azt, hogy ő ezt képes egyáltalán fölmérni. Szerintem nem képes fölmérni, hogy hol van ez a határ, és például a West accountjának a visszaállítása is erről szólt, hogy nem volt képes fölmérni, hogy miért tiltották le Westet, mint ahogy Trumpot sem, és ezért volt kénytelen másfél hét után ismét letiltani Westet, aki egy álmokfutásba kezdett, egyébként valószínűleg eléggé elvesztette a talajt itt a legutolsó tévéinterjúja tapasztalataiból kiindulva, ahol ugye egy teljes fejet fedő maszkban ült be, és De tényleg valami bőrkanapé székpárnának volt öltözve az arca. Igen. És lehet, hogy az utolsó posztja egy Dávid csillagba rajzolt horogkereszt volt, tehát nagyon elgurult már a gyógyszer. Az utolsó előtti volt, így van, az utolsó pedig maszkot kritizálta, ugye az elhíresült. Érdekes módon a horogkereszt belerajzolva a Dávid csillagban nem volt elég. De ahhoz, az volt elég, akkor szólt neki Musk, hogy itt a vége. Nem volt vége, hiszen ő még aztán kritizálhatta a Twitteren. Igen, gyorsan még kiposztolta azt a képet, amin ugye azt hiszem olaszországi nyaralásnál egy jachtnak a hátán locsolják, és hát a testfelépítése éppen nem olyan nem előnyös, így van. Uh-huh. Musk kifejezetten. Jellemző, hogy ezek a vállalhatatlan pillanatok. Ez, jellemző, hogy ezek a vállalhatatlan, tudod, nem azok a vállalhatatlan pillanatok, amiken a világ józanabb fele a szemét forgatja, vagy a pofátlanságtól az arcába szökik a vér, hanem amikor a testfelépítése az nem megfelelő módon jelenik meg a képen. Hát egy narcisztikus embert, hogyha kritizálnak, különösen, hogyha alappal, akkor ezt nehezen viselni. Be kell majd érni egy rosszabb nővel, mint Amber Heard, már pedig olyat nem találsz, az ja. Már leesik. Az a kérdés, hogy a Zuckerberg, fejezzük ki a régi közösségi médiát a Zuckerberg személye által. Tehát azonosítsuk vele, személyesítsük meg Zuckerberggel. Az új közösségi médiát, ami most már nem Kaliforniában, hanem Texasban, nem a demokrata holdudvar körül keringve, hanem inkább a republikánus, nem feltétlenül a trumpista, de mindenképp a republikánus holdudvar körül keringve létezik, és az Elon Musk személyesíti meg. Tehát most le van egyszerűsítve. Nem, ő ígérgeti, de még nem igen, hiszem, hogy ez megvalósult, vagy ha igen, akkor még akkor de valamit megvalósított, de most valamit megvalósított már, az alapján, amit a Twitterrel megvalósított az elmúlt pár hétben, mert nem, mindössze néhány hete vette birtokba a Twittert az Elon Musk, ez alapján ki lehetje-e jelenteni azt, hogy a Zuckerberg zsarnoksága alól az Elon Musk bármilyen értelemben felszabadítja a nyilvánosságot? Én azt gondolom, hogy ez egy narratíva beállítás megint. Tehát ugye, amikor kiderült a számára, hogy nem tud kihátrálni az elszúrt Twitter felvásárlásból, akkor nyilván elkezdett agyalni, hogy hogy tud ebből valahogy úgy kijönni, hogy ne bukjon hatalmasat. 44 milliárd dollárért vásárolta meg ezt a céget, ami, hogyha a tőzsdén forgott volna az utolsó pillanatig, felvásárlási hírek nélkül, akkor valószínűleg 10 milliárd dollár sem érne. Na most csak a bankhitelei 13 milliárd dollárt tesznek ki, tehát a bankhiteleit nem tudja fedezni most a cég. Évente korábban 1 milliárd dollárt veszített, erre még ő a hitelekkel rápakolt egy 1,2-1,3 milliárd dollárt évente, és ez még azelőtt volt, hogy elüldözte volna a hirdetőket, már pedig a Twitter bevételének a 95%-a hirdetésekből származik, különböző beesések szerint a hirdetések 50-80%-át sikerült kitakarítani. De mivel üldözte el őket? Hát azzal, hogy felmondta a baloldal szolgálatát? Több dologgal. Egyrésztről valóban biztos voltak azok a hirdetők, akik azért hirdettek, mert hogy egy ügyet támogatnak, mégpedig azt a közéleti diskurzust, ami idáig azért a Twitteren eléggé jól működött. A másik része, ami talán a legsúlyosabb része, hogy a hirdetők egy dologra kényesek, hogy a brandjük ne jelenjen meg visszatetsző környezetben, például szélsőséges tartalmak, pornó, gyerekpornó mellett. Onnantól, hogy kirúgta az embereit, akik ezzel a content tartalommoderációval foglalkoztak, onnantól fogva ez nincs biztosítva a hirdetők számára, és a hirdetők ezért vonultak vissza a legnagyobb részt. A harmadik rész pedig az, hogy kirúgta azokat az embereket is, akikben a hirdetők bíztak. Azokat a hirdetésszervező értékesítő munkatársakat. Márpedig az üzlet azért emberek között köttetik nagyon sok esetben, és hogyha kirúgják azt az embert, akiben én bízom, akkor valószínűleg nem fogok ott, vagy nem olyan könnyen fogok ott vásárolni. Tehát ez a három dolog, ami miatt nagyon durván visszaestek a hirdetési bevételek. Na most, hogyha ezeket az embereket kirúgja, akkor a narratíva beállítás az tök jó, hogy oké, itt nincsen moderáció, de nem azért nincsen moderáció, mert nem akarom azokat az embereket kifizetni, hanem azért nincsen moderáció, mert az korlátozza a szólásszabadságot, és az ugye tömjén füst. Ha úgy nézzük, és... Tehát a kényszerből erényt kovácsol. Igen, ezt próbálta meg. Kérdés, hogy ennek milyen sikerei lesznek. Azonosítsuk a cenzúra fogalmát Zuckerberggel, hogy még jobban leegyszerűsítsem a képletet, és azonosítsuk a fake news fogalmát Elon Muskkal. Nyilvánvalóan ez nem azt jelenti, hogy a Zuckerberg felügyelete alatt álló közösségi média 100% cenzúra, és a Muskké meg 100% fake news, de hogy minden esetre a hangsúly eltolódás az érzékelhető. Mi a nagyobb veszély a közösségi médiára vonatkozóan? Zuckerberg cenzúrája, vagy Elon Musk fake news-a? Én azt gondolom, hogy ezt mindenkinek magának kell eldöntenie, Te neked mi a vélemény? Én azt gondolom, hogy nagyon sok mindenről kéne szabadon beszélni, de tehát a korábbi cenzúránál én jóval megengedőbb volnék személyesen, de az biztos, hogy ezeket a döntéseket nem Elon Musknak a kezébe kéne rakni, aki távolról sem egy olyan szofisztikált közéleti gondolkodó, mint azt sokan elképzeljük róla. Sőt, ugye van egy ilyen biztonsági bizottsága a Twitternek, ahonnan pont ma a három legrégebbi tag, vagy hát az egyik az a legrégebbi tag, a másikat nem feltétlenül, de lemondtak, mert nem látják biztosítottnak a site biztonságát, a tartalom biztonságát. Egyik megközelítés sem előnyös, ugye a cenzúra esetén azok a tabusított témák, amiket évtizedek óta nem beszélünk ki, mert ez nem való a szalomba, ezek továbbra sem lesznek kibeszélve. A fake news, vagy hát úgy mondom, hogy a filter nélküliség esetén pedig akkorára növekszik a zaj, ahol az eddig legalább megtárgyalható fontos témákat sem találjuk meg többé, hogy hol is volt az a beszélgetés, meg mi is számít igazából ebből a nagy zajból, amire oda kéne figyelni, és mi nem. Azért valahol komikus, hogy az EU számon kéri az amerikai céget azon, hogy hát nem, nincs eléggé cenzúrázva. Ugye itt tudod, a cenzúra azért az egy pejoratív konnotációjú kifejezés volt, ha nem igazán ágyaztad be, hogy most miről is beszélünk, és a szabadság volt az, ami egy felszabadító, jó hallani, hogy azt mondjuk, hogy szólásszabadság, és akkor az EU hirtelen a cenzúrát kéri számon, sőt felveti, hogy esetleg korlátozzuk a Twitter szolgáltatásának elérését Európában, tehát hajlandóak vagyunk kicsit Oroszországgá vagy Kínává válni, mint Európai Unió, az is érdekes lenne. Igen, de tudod, önmagában az, hogy a rágalmazást, hogy a fenyegetést, hogy a gyerekpornót korlátozzák egy felületen, az még nem a véleménynyilvánítás és a szólásszabadságának a helyreállítása, meg a szolgálata. Kérdés, hogy hol húzzuk meg a határt. Ez a határ az Egyesült Államokban jóval messzebb van, mint amit Európában, európai kultúrkörben megszoktunk. Ez nyilván véleményes, hogy jó így, vagy nem jó így, viszont vannak olyan dolgok, amikben a mi kultúránkban közmegegyezés van, például a gyerekpornó az ilyen, hogy azt minden módon üldözzük. Na most moderáció nélkül a gyerekpornó ugyanúgy elszabadul, ahogyan mondjuk a trumpista fake news vagy egyéb. Így van. Na most Musk, ahogy szokott dolgozni, ezt is úgy intézi. Néhány héttel ezelőtt lehetett felfigyelni arra, hogy elkezdte ezt a témát fölvenni, amiből már előre lehetett jelezni, hogy mi fog történni. Győzelmet fog hirdetni a gyerekpornó felett a Twitteren. És ez meg is történt, talált hozzá influencert, aki ugye ezt állítja, hogy mennyire visszaszorult a gyerekpornó a Twitteren, miközben ezt gondolom a hallgatók túlnyomó többsége nem tudja megítélni, hiszen eddig se tudta, hogy mennyi gyerekpornó volt a Twitteren, és most sem tudja, hogy mennyi gyerekpornó van, hiszen honnan tudnánk, normális ember, azt gondolom, hogy ezt nem tudja, hogy mennyi volt korábban és mennyi most. Nem tudja leellenőrizni sem most sem, hiszen azt se tudjuk, hogy hol kéne elkezdeni keresni, ha egyáltalán el akarnánk kezdeni keresni ilyen tartalmakat. Tehát csinált egy ellenőrizhetetlen dolgot a Musk, és így próbál győzelmet hirdetni. A napokban jelentette be Elon Musk, hogy olyannyira jól halad a Neuralink fejlesztés, az úgynevezett agy-számítógép interfész, hogy tervei szerint fél éven belül az első emberbe, később pedig a saját fejébe is beültetné a csipet. Nemrég azonban kényelmetlen információ látott napvilágot. A Reuters szerint Elon Musk fenyegetéssel akarta rávenni a Neuralink dolgozóit, hogy növeljék a munkatempót. Többször kijelentette, ha nem sikerül gyorsabban dolgozniuk, akkor kezdeményezi cégénél a piaci kudarcot, ami a gyakorlatban kirúgásokhoz, létszámleépítésekhez vezethet. De volt, hogy azt mondta, képzeljék el, hogy egy bombát szíjaztak a testükre. Az alkalmazottak szerint az, hogy Musk sürgette a munkát, ahhoz vezetett, hogy több lett a sikertelen teszt, és több az elpusztult állat. A most ismertetett nyomozati anyagok szerint ez 4 év alatt körülbelül 1500 állatot jelent. Emiatt vizsgálat is indult a cégnél. A Reuters értesüléseire egyelőre nem reagáltak. A Neuralink célja egyébként egy olyan az agyba ültethető csippet készíteni, amivel egy napon gyógyíthatóvá válik a bénulás, vagy épp telepatikus képességet ad az embereknek. Fél éven belül, tudod, fél éven belül összekapcsolja az elektronikusat a biológiaival. Fél éven belül, ez fél éven belül meg, és utána a saját agyába, rögtön, közvetlenül azután, hogy fél éven belül ezt kipróbálta. Így képzeljük el az Istenembert? Úgy képzeljük el az Istenembert, aki a Jézus Krisztus helyi értékét veszi föl, aki tulajdonképpen eljött, hogy megváltsa és a következő civilizációba átvezesse az emberiséget, hogy az alkalmazottait úgy hajtja, mint egy hajcsár, és azzal jelzi nekik a helyzetüket, hogy képzeljék el, hogy egy bomba van rájuk csatolva, és az a bomba az ketyeg, úgyhogy úgy dolgozzanak. Szinte, mintha Jézus Krisztust hallanám, mintha az apostolaival így beszélt volna, hogy dolgozzatok, vagy ki lesztek rúgva. Szerintem iszonyatosan szerencsések vagyunk, hogy egy olyan időben élhetünk, amikor egy embertársunk, egy ekkora zseni, egy polihisztor, hogy mindenhez ért rakétákat landoltat, elektromos autókat tervez, illetve természetesen az agykutatáshoz is ért, a chiptervezésre egyetemben és a kettő között kapcsolatot fog tudni teremteni. Egy akkora zseni, aki ugye 2020 márciusban megjósolta, hogy 2020 áprilisára a Covid eltűnik, és ugye annyira hisz az orvosi kutatás, sokban, hogy többször megerősítette, hogy nem hajlandó sem magának, sem a családjának beadatni COVID elleni vakcinát. Tehát innentől fogva én azt gondolom, hogy vehetjük azt készpénznek, és teljesen biztosra, hogy fél éven belül működni fog a Neuralink, és az összes olyan betegséget meggyógyítja, amit idáig az orvostudomány teljesen gyógyíthatatlannak tartott már csak fél éven belül. Természetesen de összecsomagol két dolgot megint, ugye azzal az eszközzel operál, hogy vesz valami sci-fi ígéretet, és mond rá egy határidőt, amit aztán utána senki nem kér számon rajta, amikor nem teljesül, viszont nyilván a részvényárfolyamok azok a kedve szerint fognak szaladgálni, és itt összecsomagolja a telepátiát, a bénulás vagy a látásvesztés gyógyításával. Tehát, mindjárt telepátia! Én azt értem, én szégyeltem magam, vagy furán éreztem magam, amikor a Jim Jeffries-nek nem tudom, két évvel ezelőtti stand-upjában, amivel itt Magyarországon is fellépett, megkérdezte a közönséget, hogy ki az, aki ellenzi az állatkísérleteket. Én barom föltettem a kezem, mert tudod, hogy kicsit ilyenkor olyan jó érzéssel úgy vagy vele, hogy hát végülis nem volna baj, ha nem volna. Na, szép lélek vagy. De aztán nem akartam ott ezzel szerepelni, mindenkit azonnal lecseszett, hogy aki most föltette a kezét, az egy barom állat, mert mit gondoltunk, akkor emberekkel kísérletezünk, tehát bizonyos célok érdekében, azért, hogy nekünk valamivel jobb legyen, csak jobb, és ez elrelativizálja a problémát, de valóban inkább tudod, halljon meg 8 patkány, mint egy ember, azért ezt az egyenletet én is össze tudom rakni. Na de most arról van szó, hogy valaki lebénult, akkor az megéri ilyen kutatást. Ha valaki látást kaphat vissza, vagy egyáltalán látáshoz juthat hozzá, az megér néhány év ilyen kutatást. De az, hogy csukott szájjal tudjunk kommunikálni egymással, hát arra ott a mobiltelefon a kezedben. És a telepátia az nem egy ilyen szükséglet, vagy nem egy élet meghosszabbító valami, hanem ez egy ilyen sci-fi álom. Igen, de egy olyan az ábránd, meg behozza a hívőket. Pontosan egy olyan ábránd, mint a Mars terraformálása. Valami, ami már túlmutat egy ember ambícióin, és ezek már, tudod, ezek már, már istenemberi skillek. Számomra itt átlépett egy határ. Több ilyen is van, de ez egy nagyon súlyos határ, amit itt átlépett az Elon Musk. Itt nem arról van szó, hogy emberek esetleg pénzt fognak veszíteni, hogyha egyetértenek vele, és kiderül, hogy itt hazugságról volt szó. Itt beteg embereknek és a hozzátartozóiknak a reményt... Olyan reményt csepegtet, amely aztán nyilvánvalóan pofára esés lesz. Számomra digitális kuruzslás, vagy valami abszolút hasonló. Szó szerint kuruzslás, számomra ez semmiben nem különbözik a Theranosnak az esetétől. Ugye az Elizabeth Holmes-t két-három héttel ezelőtt ítélték el, egy hónappal ezelőtt, a második emberét pont tegnap ítélték el. Az is egy full csalás volt. Ugye egy ideig ígéretesnek tűnhettek a kísérletek meg az előrehaladás, aztán ugye látták ott aztán is. Aztán kiderült, hogy csak ígéretesek. Utána már csak, tehát megállt egy idő után, és nem tudtak tovább menni, és onnantól belekerültek ebbe a hazugság spirálba, és azt gondolom, hogy ez nagyon hasonló. Ott is beteg embereknek egy fals reményt adott a Theranos, ott már megszületett az ítélet, eléggé súlyos ítéletek születtek. És remélhető az, hogy az Elon Musk egy nap ugyanígy jár? Én nagyon bízom benne, többek között emiatt, és az egyéb dolgai miatt, bekövetkezett halálesetek miatt is. Hol tart most a technológia? Mikorra képzelhető el a te megítélésed szerint az, amit az Elon Musk fél éven belül hirdet, hogy ő összekapcsolja az organikus agyat meg a digitális számítógépet? De bocs, hogy beleszólok, de egy bizonyos tekintetben már tartunk itt, tehát hogy bizonyos ideg üzeneteket tudnak értelmezni, ugye most a látás ezen belül valószínűleg az egyik legkomplexebb, de mondjuk a végtagoddal való különböző motorikus mozgások, vagy letapogatások, ezeket ilyen prosztetikus számítógépben? Ugyanaz a helyzet, hogy azt az elektromos kódot, vagy impulzust, ami az idegrendszereden megy, annak egy részét már vissza tudták fejteni, de hát ez, de a kezed mozgatása az jóval egyszerűbb, mint egy komplex gondolat, vagy az akaratod, vagy a nyelvre való gondolás írásra formálása. Itt volt egy ilyen videó, hogy egy, mit tudom én, gorilla, csimpánz, nem tudom, valamilyen emberszabású, vagy a közeli majom elé oda tettek egy tabletet, és akkor ott arra gondolt, hogy kérek szépen chipset, vagy tudod, ilyen jutalomfalatot, vagy eledelt. De ezt... Hány dologra tud egy ilyen majom gondolni ezen kívül? Meg nem így gondolja a majom, hogy akkor kérek szépen alany állítmány, mit? Ó, tárgy, igen, akkor ez egy óhajtó mondat felkiáltó jel kerül a végére, hanem így gondol arra a bogyóra, amit szeretne enni, és ez egész úgy van ábrázolva ebben a videóban, ami alapján így hanyat kéne esnünk, hogy akkor ez már nagyon közel van. Jó, akkor máshogy kérdezem. Ez egy ember lenne. Agy számítógép interfészt, ezt nyilván nem fél éven belül, de hogy belátható időn belül, mondjuk a mi életünkben elképzelhető, hogy a szilíciumvölgy realizálni tudja? Én nem vagyok orvos, végképp nem agykutató. Ezért ezt nem tudom biztosan állítani, de én abszolút el tudom képzelni, hogy egy néhány évtizedes távlatban, ami remélhetőleg még kinéz nekünk, addig ezt korlátozottan valamilyen módon meg fogják tudni valósítani. De hogy ez a Neuralink lesz-e, az egy nagyon jó kérdés, és ott már kétségeim vannak. Az, hogy fél éven belül történik mindez meg, az pedig laikusként én kizártnak tartom. Hogy lehet az, hogy ez az Elon Musk minden egyes science fiction ábrándot megvalósít pár hónapon belül? Pár hónapon, tudod, ilyen távlatban, olyan távlatban, ami teljesen nyilvánvalóan irreális, de minthogyha csak egy lufi fújása lenne a cél. Hogy most ő neki mindig a következő fél évet kell kihúzni, és a következő fél évre kell valami hatalmas, még nagyobb ábrándot, még nagyobb álmodnia, a Mars terraformálását, az agy számítógép interfészt, minthogyha csak a science fiction irodalomnak a különböző műfajait venné sorra, és mindegyikben betöltené az istenember, a megváltó istenember szerepét. Időutazást mikor fog? 2-3 hónapon belül? Könnyen elképzelhető egyébként, de nagyon jó felvetés a sci-fi irodalom. Ő aktívan merít a 60-70-es évek sci-fi irodalmából, mégpedig a kevésbé ismert sci-fi irodalomból tipikusan. A Cybertruck nevű nagyon furcsán kinéző pick-up autót például szintén könnyen elképzelhető, hogy egy ilyen 60-70-es évekbeli sci-fiből. Azt a kocsit, ami úgy nézett ki, mint egy óvodás rajzolta volna? Igen, pontosan azt. Egy nagyon hasonló ilyen terv jelent meg a 60-as, 70-es években, hogyha jól emlékszem, vagy legalábbis évtizedekkel ezelőtt, az biztos. Tehát nagyon könnyen előfordulhat, hogy onnan merítette az ihletet, hogy szépen fogalmazzunk, mert lopással természetesen ekkora zsenit én nem mernék megvádolni. De az ő ötleteinek egy része... Csak az beszállt annak a sci-fi írónak a cégébe. Ő alapította nyilván, mint hogy a Teslát is, ugye ő alapította, a PayPal-t is ő alapította, meg hát most már Twittert is ő alapította, nem tudom, hogy legközelebb. Ja, mostantól ő azt a Twitterrel kapcsolatban is így kell gondolnunk. Igen. Ugye ezt kevesen tudják, hogy sem a PayPal-t, sem a Teslát nem ő alapította. Az utóbbi kapcsán ő perelt azért, hogy ezt a titulust viselhesse, hogy társalapító, de valójában nem volt társalapító, nem volt ott az elején. Lehet, hogy erre később majd érdemes visszatérni. Mindenesetre a lényeg az, hogy az ígéreteinek, vagy a skifinek tűnő ígéreteinek az egyik része, az tényleg skifi. És az ő imidzsének az építésére szolgál kizárólag, hogy azt lássa mindenki, hogy hú, hát ehhez is ért, ez mekkora egy zseni. A másik része pedig nem megvalósíthatatlan, csak mások ideig azért nem csinálták meg, mert nem érte meg. Mint ahogy elektromos autót gyártani is tulajdonképpen a mai napig nem igazán éri meg, de egy pár évvel ezelőttig egyáltalán nem érte meg. Nem azért nem csinálta meg a GM, a Ford, a Volkswagen csoport, meg a Toyota, mert nem tudja. Az, hogy berakjon egy meglévő kaszniba egy elektromotort, meg egy akkumulátort, a kettőt összekösse egy szoftverrel, összehangolja, ez azért nem a világ vége. Hát olyannyira nem, hogy miután a Musk elhitette a világgal, hogy ezt érdemes kifizetni, megvásárolni, szinte minden gyártó kijött egy tisztán elektromos autóval. Igen, tehát az nem lehet letagadni. Nem lehet letagadni, hogy rárakta a kést az autópiac, az autóipar torkára Elon Musk, és igenis, kvázi mintha megzsarolta volna őket, hogy mostantól kezdve minden egyes autógyár, amelyik fönn akar maradni, el kell, hogy kezdje gyártani a maga elektromos autóit. Csak nincs válasz arra, hogy honnan teremtünk elő minden ember számára 7-800 kilónyi akkumulátor alapanyagot, meg mit kezdünk vele utána. Meg hogy egyáltalán ezt hogy lehet nyereségesen csinálni, mert az ő cégének a nyereségesség, az egy látszólagos nyereségesség, ha lesz rá idő, akkor majd erről is beszélünk. Mindenesetre elektromos autót már az 1800-as években gyártottak. Az elektromos autó koncepciója olyannyira nem új, hogy 130-40 éves. Hát lehet, hogy régebbi, mint a robbanó motor. Ezt nem tudom biztosan megmondani, de azt hiszem, hogy igen. Mindenesetre a technológia nem állt akkor sem rendelkezésre, és most is éppen hogy rendelkezésre áll, és a fenntarthatósága az jelenleg még igen-igen nagy kérdés. Az biztos, hogy az elektromos autók azok nagyon jól mennek, és ezért nagyon élvezetes vezetni őket, és ezért biztosan van egy olyan piaci szegmens, ahol ennek értelme van. Az, hogy környezetvédelmileg ez tényleg olyan jó-e, jelenleg, az egyáltalán nem olyan biztos. Hogy később jó lesz, az egy másik. Mi az oka annak, hogy Elon Musk ezt a Tesla autót, ez folyamatosan egyre nagyobb és nagyobb kasznikba szereli. Hát most már nem csak Tesla személyautó, hanem van SUV, Tesla SUV, ami hát ilyen kriminális módon néz ki. Én nem is tudom, hogy annak ilyen nagyon, nagyon bizarr dizájnja van, és most meg már kamion, elektromos kamionnal próbálkozik, ami én nem is értem, hogy kinek fogja megérni, melyik lesz az a fuvarozó cég, amelyiknek meg fogja érni, hogy elektromos kamiont vásároljon, aminek a tömege is, hát eleve a rakomány tömegének a rovására megy, mert iszonyatos tömege kell, hogy legyen azokkal az akkumulátorokkal, hogy azt a rakományt mozgatni tudja. Emellett pedig hát felmérhetetlen, hogy mennyibe kerülne, hogy mennyivel kerülne többe, mint egy gázolajjal üzemelő kamion. Nem véletlen, hogy ezt a két adatot például egy állítása szerint sorozatgyártásban lévő nyerges vontatóról nem hajlandó elárulni, hogy mennyi az önsúlya a nyerges vontatónak, és hogy mennyibe kerül. Hoppá, ezt a két adatot. Ez még nem nyilvános. Több adatot sem árul el, vagy néhányat elárul a gyorsulásról például. Wow! Egy kamiontól ezt várjuk el. Igen. A hobbi kamionozók, akik vannak ilyen gyorsulási versenyek, ahol a vontatók is versenyeznek, tudod, a kis lemeztelenített kamion elő. Igen. Egy barátom szervezte ezt a kamionversenyt itt a Hungaroringen is, és ebből volt egy Forma 1-hez hasonló ilyen versenysorozat, és oda biztos nagyon jó egy gyorsan gyorsuló kamion, de nem véletlen, hogy a fuvarozó cégek tipikusan a legkisebb motorral vásárolják ezeket a kamionokat, hogyha más indokuk nincsen rá, ugyanis a fuvarozásban egyetlen egy dolog számít, a hatékonyság, a költséghatékonyság. Na most nem jó, ha sokat fogyaszt, nem jó, hogyha nagyon hajtja a sofőr. Meg hogy érjen is oda, és ne egy strádán keresztbe borulva guruljanak szét azok az áruk, amik fölött felelősséget vállalt a szállítmány. Elég sok idején. Kamion van ahhoz, hogy legyenek statisztikai értelemben értelmezhető adataink. Márpedig, hogyha az jön ki a statisztikából, hogy az erősebb motor több balesetet eredményez, akkor a fuvarozó cég gyengébb motort fog választani, mint ahogy gyengébbet is választ tipikusan néhány kivételtől eltekintve, amikor az alkalmazás. De szoftver kérdése, azon, ha kellő mennyiséget fizet havidíj formájában majd a Horváth Rudolf Company Incorporated Nymphas Corporation, akkor leszabályozza nekik olyanra a teljesítményt, mint a kamionok. Igen, általán. De nem az a versenyelőnye, hogy gyors, mint amit mond. A fuvarozó céget olyasmi érdekel például, hogy mennyi a hasznos teher. Meg van határozva, hogy egy egész vontatmánynak mennyi lehet az össztömege. Minél nehezebb a vontató, annál kevesebb hasznos terhet fog tudni elszállítani. Innentől fogva ez az egyik alapadat. És ebben nem 7-800 kilós akkumulátorok vannak, gondolom, hanem valahány szorosabb. 7-8 tonnás, 7-8 tonnás akkumulátorok. Én nem tudom, hogy mennyibe fog kerülni, de a sokszorosába, mint egy hagyományos értelemben erre vett kamion. Erre is vannak tippek. 3-4-szeres. 3-4-szeres. Melyik fuvarozó fogja megvenni, mert a személyautó egész más, abban te kifejezed magad. De a fuvarozó Horváth Rudolf nem akarja kifejezni magát a Horváth Rudolf kamionoknak, nyerges vontatóknak az imidzsével, vagy az üzemanyag hatékonyságával, vagy a károsanyag kibocsátásával, akkor itt a kérdés az, hogy Elon Musk miért fektet be ennyi pénzt egy olyan fejlesztésbe, amit alig ha fognak a fuvarozók majd megvásárolni. Franchise szerintem maga ez a vallási ígérettel való házalás is. Azaz, lesz olyan vállalkozó, aki körbehaknizza majd a kockázati befektetők, meg mindenféle cégek, tudod, nem szakmai, nem autóipari, nem szállítmányozásipari cégek között, hogy én vagyok az Amerika első, vagy a megye első elektromos kamion flottája, 80 kamion beszerzését tervezem, akarsz-e a jövő részese lenni, akarsz-e a bolygó megmentője lenni, és az a pénzember, aki ott áll és nem tudja, mire költse, az azt fogja mondani, hogy igen, és ennek a cégnek is lesz majd egy ilyen 3-5 éves ciklusa, mire kiderül, hogy hát ez nem versenyképes, vagy nem jövünk ki annyiból, mint az összes versenytársak. Szedjük szét ezt az egész kamion jelenséget. Egyrészt minden hagyományos kamiongyártónak van már elektromos kamionja. Igaz, hogy nem 800 kilométert tudnak megtenni, hanem 150 kötőjel 300-at modelltől függően, mert erre van jelenleg igény, a technológia itt tart, és ezt éri meg megcsinálni. Matek. Van egy másik része az, hogy önkifejezés miről szól. A környezetvédelem az igenis lehet az önkifejezés része, és ezért lehet, hogy néhány ilyen kamiont be fognak szerezni. Hogy Horváth Rudolf kifejezze önmagát? Így van. Ugye de akkor az nem üzletember. Vagy tehát... Ez a PR-nak a része, és innentől fogva ennek lehet egy üzleti aspektusa, mint ahogy egyébként a legnagyobb magyar szállítmányozó cég, aki ugye Európában is jelentős méretűnek számít, nem tudom, szabad-e kimondani. Hát a Horváth Rudolfot is kimondtuk, ő is csak egy példa, a terve. Megnézte, tesztelte ezt a Tesla kamiont egy pár évvel ezelőtt. Tehát ez lehet az önkifejezésnek a része, mint hogy a Pepsi nyilvánvalóan ezért vásárolt most Tesla kamionokat, ugye az első átadások a Pepsinek történtek. Más kérdés, hogy a Pepsinek a Frito-Lay brandje, magyarul aki a Lay's chipset gyártja, vette használatba állítólag az első egy-két példány, magyarul chipset szállítanak. Zacskós chipset szállítanak a kamionokban. Nagy térfogatú, könnyű. Igen. Alacsony sűrűségű. Ja. Tehát, hogy arról van szó, hogy megfelelő termék kell ahhoz, és akkor a kamion remekül üzemel. Majd csak akkor lesz gond, amikor majd, tudod, ásványvizet kell benne szállítani, vagy cementet kell benne szállítani, azt vajon majd elhúzza-e? Ez egy nagy kérdés. Technológiai valószínűleg igen. Mert az elektromotorok erősek, ugye instant nyomatékkal rendelkeznek, tehát technikailag nem megvalósíthatatlan. Mekkora hatótáv? A hatótáv már egy jó kérdés. Megfelelő mennyiségű akkumulátorral persze bármekkora hatótávot el lehet érni, de a hívők, ugye a Musk megfelelő mennyiségű, a megfelelő mennyiségű akkumulátor, az viszont megcsökkenti a hasznos tömeget, ami Egyetlen esetben nem. amennyiben akkumulátort kell szállítania. Tehát, hogy eleve az akkumulátorok formázását a kamion tenné meg, hogy az első, tudod, az első út alatt felhasználom. Ja, tehát arról van szó, hogy már is találtunk két olyan terméket, amit hatékonyan el tudsz szállítani. Igen, a chips és az akkumulátor. Meg a kamiont magát is házhoz szállíthatjuk. Már három jó terméket kérdést, találtunk. Jó kérdést feszegettek, ugyanis a kamion sajnos nem tud 100%-ban hasznos terhet szállítani. Magyarul, amikor üresen megy, egy elektromos kamionnak akkor is szállítania kell a 7-8 tonnányi, becslés szerint 7-8 tonnányi akkumulátort, akkor pedig terheli a környezetet ezzel. Uh-huh. Szóval ez is egy szempont, de összességében az biztos, hogy a technika jelenleg nem tartott, hogy akkumulátoros kamionokkal hosszú távon szállítsunk. Rövid távon a város határától a város belsejéig igen, és erre vannak mindenki másnak termékei. Van a Volvónak, van a Packardnak, aki Amerikában a brendek jelentős részét birtokolja, van a Volkswagen csoporthoz tartozó Scania-nak, a Renault-nak. Nem olyan elképzelésről van szó, amit ne akarnánk, meg ne lehetne majd abszolút megvalósítani, nem. Csak az akkumulátorgyártás nem igen. tart még ott a gyorsan tölthető igen. és hosszan teherbíró akkumulátor, ami igen, könnyű. Igen, de Elon Musknak ostromolnia kell. Rohamoznia kell. Elon Musknak növelnie kell a csapásszámot. Egyre nagyobbat kell álmodni. Elon Musknak az személyautóra SUV-t kell húznia. Az SUV-re kamiont kell húznia. Mi az oka ennek, hogy Elon Musknak folyamatosan ostromolnia kell, folyamatosan egyre nagyobbat kell álmodni, egyre kell fújnia a lufit. Miért nem tud racionális keretek közt maradni? Fönn kell tartani a látszatot, a fejlődés látszatát. Ha megnézitek, milyen autókat árul most ugye a korona ékszere a Tesla. Árul egy Model 3-ast, ami egy szedán, egy 3-as BMW méretű, csak nem biztos, hogy olyan minőségű, de legalább olyan áru szedán. Ennek a fölpumpált változatát, a Model Y-t, majdnem ugyanúgy néz ki, aki nem gyakorlott, az nem is tudja megkülönböztetni, és ezen kívül gyakorlatilag nincs más modell. A Model S és a Model X, amit még gyárt, olyan alacsony példányszámokban tudja eladni, és mert annyira drága. Drága, és nincs rá igény abban a luxus szegmensben, ami az árazás szerint ugye luxus szegmens, plusz ha valaki ült egy ilyen autóba, én szerintem rettentő puritán. Én rendszeresen bérelek Teslát azért, hogy lássam, hogy néz ki, és szerintem iszonyatosan puritán, az én ízlésemnek az már bőven-bőven túlmegy azon a határon, amire azt mondom, hogy skandináv stílus. Az önkényes mérvadóban vendégünk Nemes Dani, vállalkozó, cégvezető, és egyébként Musk kritikus, ezért ezt az adást, és ennek az adásnak az innen következő második felét Elon Musk szemlélésére fogjuk fordítani. Itt még éppen a Neuralinknél tartottunk, ahol akkora sci-fi ígéretek vannak, mint a rákgyógyítása, csak hát itt ugye idegrendszerről van szó, úgyhogy az itteni idézőjelben sztár fenyegetettség, a Parkinsont és az Alzheimert kellett megemlítenie. Aztán beszélgettünk a Tesla kamionról, és hát ott is felmerülhet mondjuk a kérdés, hogy mivel lehet ezt a kamion még vonzóbbá tenni, össze tudom elcsomagolni valamelyik más Musk termékkel, vagy minimum egy mesterséges intelligenciát beültetni. Természetesen, hát ugyan a kamionnak és az agykutatásnak az összekapcsolása még nem történt meg, bár ki tudja, hogy itt a szinergiákat mikor fogja kihasználni, hiszen mégiscsak valahogy eljutott oda, ahol tart. De az egésznek, hogyha visszamegyünk az időben, az elején, 2017-ben, amikor bejelentette Musk ezt a kamiont, és mindenféle számon kérhető számszaki ígéretet is tett a kamionnal kapcsolatban, amit most nem nagyon tudunk rajta számon kérni, hiszen nem tudjuk az adatokat, amiket titkol, de volt egy nagyon-nagyon fontos pont, amitől megérhetné, akár ez a kamion, akár bármelyik másik, hogyha valóban tudna önvezetni. Ugye Musk 2014 óta ígéri mindig a következő évre az önvezetést, ezt 2017-ben is megtette a kamionnal kapcsolatban. De most... érdekes, hogy a kamionnal kapcsolatban, tehát egyszerre az önvezetés, és egyszerre az elektromos meghajtás, és ez így árukapcsolva van egymással, hiszen mindkettő a jövőhöz tartozik, holott miért kéne, hogy össze legyen kapcsolva? Bármiféle autóba belefér az önvezető modul, tehát de ez is a mítoszhoz tartozik. Igen, de ez egy zseniális árukapcsolás, tehát én távolról sem szeretném azt állítani, hogy a másznak semmiben nincsen tehetsége. A PR-ban van, az biztos. Meg a narratíva felállításában, és hogy megtalálja hozzá azokat az embereket, akik ezt a narratívát úgy hozzá szorosabban vagy lazábban kapcsolódva, de táplálják. És igyekszik elhinteni azt, hogy az elektromos autózás és az önvezetés azok összefüggő dolgok, holott valójában egy önvezető autó miért lehetne akár dízel, akár benzines, akár hidrogénhajtású. Én már láttam az eredeti meghajtással is, ugye, amikor a buslakodoló haza sétált a vontatmányra. Egy lóerő. Az egy lóerő. Hát egytől négyig, hatig. De pontosan ez is a mítosznak a része, és mindenki elhiszi, vagy nagyon sokan elhiszik, ez mentette meg 2018-ban a csőttől a Teslát, amikor saját bevallása szerint utólag is bevallottan hetekre volt a csőttől a Tesla, hogy azt állította, hogy minden autó, ugye ezt már korábban jöttetek, hogy minden Tesla autó 2016-tól rendelkezik azokkal a fizikai paraméterekkel, hogy önvezetővé válhasson, és 2018-ban azt mondta, hogy a Model 3-as, ami ugye akkor jött ki, képes lesz arra, hogy amíg te alszol, addig taxizzon, számokat is mutatott mellé, hogy mennyit fog keresni, hány centbe fog egy mérföld kerülni, ennek az előállítása mennyi lesz. Az, hogy takarítani is kell mondjuk egy taxit, azzal nem foglalkozunk, mert végül is miért nem ülnék bele egy olyan taxiba, amit már 4 hetesen kint takarítom. Minden reggel lesz egy finom főzelék a hátsó ülésen, igen, amikor megyek be a finom munkahelyemre. Konkrétan számszakilag azt ígérte, hogy 30 000 dollárt kereshetsz évente az autóddal, ami 35 000 dollárba kerül. Na most ahhoz nem kell egy közgazdasági vagy vállalkozó lenni, hogy valaki fölméri, hogy ma veszek egy autót 35 000 dollárért, ami évente 30 000 dollárt termel, és egyébként 15-20 évig ki fog szolgálni, hiszen elektromos, ezért a karbantartás igénye az szerényebb, hogy akkor ez egy mekkora óriási biznisz, hogy... Miért vennék csak egyet? Így van. Nagyon sokan tucatjával adták le a rendeléseket. A szegénységet is megoldja a világban, mert mindenhol, ahol éheznek, vegyenek egy Teslát, és azt a másik éhezők azzal fognak egész nap furikázni. Így van. És taxizni, és akkor mindenki nagyon gazdag szegény Teslát, éhező ember lesz. Akkor mindenki keres évente 300 000 dollárt. Ebből tudok segíteni esetleg azoknak, akik öneréből nem tudnának egy Teslát venni, nekik is veszek egy-egy Teslát, és hogyha már mindenkinek van a világon 10 Teslája, akkor mindenki... Fújja minden! Elon Musk buborékját. Na mindegy, szóval, hogy ez mentette meg, hiszen nagyon sokan még ma is megveszik a Full Self Driving FSD-nek hazudott funkciót, ami most már tényleg most már az idén év végére, a legutóbbi ígéretek szerint teljes önvezetést fog biztosítani, és ez a robot taxizás elérhetővé válik. Hát a kamion úgy nagy üzlet, hogyha nem kell fizetni a fuvarosnak semmit. Többek között ez az egyik jelentős költségtétel. A fuvaros lovaskocsival hozza mellette a 7 tonnás akkumulátor. Ami ugye ráadásul olyan szinten nem feltétlenül lenne utópia, hogy több konkurensnek van működő prototípusa, azt nem akarom állítani biztosan, ezt nem tudom pontosan, hogy el is adják-e, de mondjuk Ausztráliában, meg ilyesmi helyeken, ahol elképesztő távolságokat mennek a kamionok úgy, hogy nem mennek lakott településen sem, konvojban haladnak a kamionok. Csak az elsőben van sofőr, utána 2-3-4 olyan kamion megy, amiben nincsen sofőr, egy viszonylag egyszerű robot, csak az előtte benő kamiont követi. Hát ez fantasztikus, hol tart már a tudomány, de gyakorlatilag a pótkocsissal ugyanezt föltaláltuk, hogy követi őt egy másik kamion, illetve a vonat. Igen, csak ugye nem lehet összekötni ezeket a kamionokat, vagy nem lehet több pótkocsit a súlykorlátok miatt. Nyilván befordulni se tudna, tehát egy csomó olyan fizikai akadály van, ami miatt külön járművekkel, hogy ezek legyenek, de az, hogy az elsőt kövesse az utána következő néhány, az egyáltalán nem egy olyan utópia. A Tesla kamionja ezt nem tudja, holott 2017-ben ezt is ígérte. Úgyhogy az idén év végére szól az utolsó ígérete a teljes 5-ös szintű önvezetésről. Hogyha gondoljátok, majd ebbe is menjünk bele, hogy mit jelent az 5-ös szint, de az a legnagyobb. Az azt jelenti, hogy már nincs is kormány az autóban. Kérdés, hogy akkor a most bemutatott kamionban miért van, hogyha most 3 hét múlva már ugye a teljes önvezetést megoldjuk. És miért? 3 hét? Miért fontos, hogy vezeték nélküli mobiltelefontöltéssel legyen képes az autó, hogy annyira kényelmes legyen a sofőrnek a dolga, hogy még bedugni se kelljen, amikor ugye 3 hét múlva elveszti a munkáját szegény, hiszen a kamion magát fogja vezetni. A széges telefont le kell adnia, és azt ott hagyja tölteni. Igen, ez mondjuk lehet, valóban lehetne értelme, hogy végponttól végpontig telefonokat is szállítsunk az akkumulátorokon és az árunk kívül. De mindenesetre, hogyha ez meg lenne, akkor valóban lehetne egy versenyelőnye a Tesla kamionjának, de nincs. Mindenki más ebben is előrébb jár nála. Mindenki más ebben is előrébb jár nála. Önvezetésben, miközben ő aratja le a mítosznak a kétes gyümölcseit, addig hát úgy tűnik, hogy például a Google előrébb jár az önvezető modul fejlesztésében, miközben nem házal azzal, hogy itt hamarosan te vásárolhatsz önvezető autót, ami az éjszaka folyamán megkeresi azt a pénzt, amit te miközben alszol a taxizással tulajdonképpen eltart de téged, sőt, meg hát dolgozol. Tényleg dolgoznak önvezető taxik. Miközben dolgoznak, de valahogy egyik sem Tesla autó. Nem, furcsa módon nem. Az Egyesült Államokban 3 cégnek van engedélye kereskedelmi taxiszolgáltatásra pontosabban. Az egyiknek nincs is engedélye, mert a legtöbb államban nem szükséges ehhez engedély. Musk rendszeresen a hatóságoknak a lassúságát okolja az előhaladásnak a elmaradásáért, vagy hogy gátolják ezek a hatóságok a fejlődést. Ezzel szemben a legtöbb amerikai államban nincsen szükség engedélyre. Kaliforniában történetesen van, és ott van 2 olyan cég is már, a Google Alphabetnek a leányvállalata, a Waymo, illetve a General Motors, GM, illetve a Honda a közös vállalata, a Cruise, amelyik kereskedelmi taxiszolgáltatást biztosít. Robotaxi szolgáltatást, tegnap óta pedig Las Vegasban a Hyundai Kia-nak a cége, a Motional, az, amelyik ezt a szolgáltatást biztosítja. Tehát San Francisco, Phoenix és Vegas. 3 így város, van. Ahol már robottaxik üzemelnek, egyik se Tesla. Miközben Elon Musk az, aki ennek az ehhez tartozó mítoszt írja önmagáról. Igen, és nagyon fontos, hogy a Kaliforniában viszont egy viszonylag szigorúnak tűnő szabályozás van, amit hogyha betartatnának a Teslával is, akkor itt az érdekes dolgok derülhetnének ki. Ugyanis mind a teszteléshez, az önvezetésnek a teszteléséhez, mind a szolgáltatás biztosításához rettentő részletes jegyzőkönyvekkel kell rendelkezni. Ugye a Tesla hívők azt szokták mondani, hogy annyi adata senki másnak nincsen, mint a Teslának, hiszen nagyon sok ember vezet nagyon sok mérföldön keresztül. Na most, hogyha megnéznénk, hogy ebből az adatmennyiségből, ami valóban rendelkezésére állhatna, mennyi az, ami valójában a Teslához eljut, meg lehet mérni ugye az adatforgalmat az autó és az internet, a felhő között, akkor kiderülne, hogy ez az adatmennyiség ugyan rendelkezésre állhatna, de nem gyűjti be a Tesla. Másrésztről fölmerül az a kérdés, hogy mennyivel jobb a több adat? Valóban ez-e az, ami minket megakadályoz abban, hogy önvezető autókat csináljunk? És a szakértők egybehangzó véleménye szerint nem. Ez nem fontos. Ha ez fontos lenne, akkor semmiben nem kerülne néhány technológiai cégnek odaadni néhány millió dollárt, relatív nevetséges összeget az amúgy is internetre kötött amerikai autógyártóknak. Amerikában a Fordnak meg a GM-nek az autói majdnem mind amúgy is connected autók, tehát internetre kötött autók, rakjanak be néhány kamerát, és gyűjtsék az adatokat. A COVID előtt 1 millió Ford F-150-est adtak el egy évben. Ha csak abba az egy modellbe beraktak volna kamerákat, akkor ott van a végtelen adatmennyiség, sokkal több, mint amit a Teslákkal lehet gyűjteni, tehát nem ezen múlik. Viszont látjuk azt, hogy ezek a gyártók, fejlesztők hány mérföldet tettek meg két közbeavatkozás között, illetve hogy milyen baleseti statisztikákkal rendelkeznek, és a balesetek miért jöttek létre. A Tesla ebben a programban nem vesz részt. Nem is olyan rég még az igazi vasemberként emlegették Elon Muskot, és sokan a világ megváltóját vélték felfedezni benne. Első cégét, a Zip2-t testvérével alapította. Annak eladása után jött az X.com online bank, amiből később a PayPal lett. Majd megalapította a SpaceX-et a világűr meghódítására, és elindította az elektromos autózás időszámítását a Teslával. Ő volt a régóta várt emberarcú milliárdos, aki öncélú haszonszerzés helyett végre az emberiség számára hasznos dolgokkal foglalkozik és elhozza a technológiai fejlettség aranykorát. Néhány év leforgása alatt gyökeresen megváltozott a közvélekedés Elon Muskról. Kiderült, hogy a PayPal megalakulásának nem is volt része, a Teslában pedig csak elsőkörös befektető volt. Majd jött a tweetekkel a tőzsdei árfolyamok manipulálása, bennfentes kereskedés, felvásárlási botrány, a világ megváltó ígéretek betartásának rendre elmaradása. Musk tényleg az a tech messiás, akire az emberiség várt. És aki nagyon akar, de nem mindig jön össze? Vagy csak egy ügyes szélhámos, akinek mindennél fontosabb a saját egója? A szélhámos Elon Musk leleplezését folytatjuk Nemes Danival. Ez a mítosz. A sikeremberről. A PayPal alapítóról nem is alapító. A Twitter alapítóról nem is alapító. Tesla alapítóról hát ott se alapító. De akárhogy is ezeket a cégeket ő tette sikeressé. Ő a nevével, az arcával, a személyével, mint egy reprezentálja a jövőt, a jövőben mutató, a technológia, ami megváltja az embert, és az Isten ember, aki a technológia által megváltja az embert. Ez a lufi, amit ő fúj, és amelynek a fújását a hívei is végzik, ez egy buborék. És ennek a buboréknak, ennek a mítosz, az Istenember mítosz, Elon Musk eljövetelének mítosza, a légköre, ezt a levegőt szívják be, nyelik be és fújják ki, és ezzel lélegeztetik egymást a hívek, és ezeknek a híveknek a hite tartja ezt a lufit még mindig növekedésben. Meddig tarthat ez még? Én azt gondolom, hogy a Twitterrel nagyon mellélőtt. Egyébként is ezeknek a szerintem hazugságoknak, vagy legalábbis beváltatlan ígéreteknek van egy lejárati ideje. Egy darabig lehet halogatni, fújni, de aztán elkezdik megkérdezni, hogy oké, de figyelj, hogyha jövőre ígérted, akkor lehet, hogy késtél egy évet, lehet, hogy késtél két évet, hármat, ötöt, nyolcat. Nyolcat, az már biztos, hogy akkor ez egy megalapozott ígéret volt. Tényleg annyira látod a jövőt? Ha annyira látod, hogy egy évvel későbbre ígérted, és nyolc év múlva se tartunk még sehol, akkor nem biztos, hogy azt szokták mondani, hogy aki egy órával később jön, az nem késett. Az egy másik időpontra jött. Hát van a késés, az mondjuk, azt mondják, hogy késtem 5 percet, késtem 20 percet. Tudod, de egy órával később jössz, az már nem késés. És itt, mintha az Elon Musknál pont erről volna szó, itt nem késésről van szó, hanem egy olyan fedezet nélkül felvett hitelről, tehát ezek az ígéretek, ezeket meghitelezi neki a közvélemény, amikor nem történnek, és nem történnek. Egy bizonyos ponton túl már nem azt a következtetést vonod le, hogy késik Elon Musk azzal, amit ígért, hanem hogy hazudott. Igen, és a Twitter kapcsán nagyon sokan ellene fordultak. Kiesett a véleményformáló elitnek a kegyeiből, és egyre többen kezdik el felfedezni azt, hogy valójában az ígéretei meg a teljesítménye az a valósággal milyen viszonyban van. És ugye a Twitternél tulajdonképpen látjuk, még most is azért a Facebookon lehet látni, hogy nagyon sokan védik, hát nem véletlenül a világ leggazdagabb embere, biztos tudja, hogy mit csinál a Twitternél. Miközben kirúgja az embereket pénteken, majd szombaton elkezdik visszakönyörögni ugyanazokat az embereket, hogy bocs, téged véletlenül rúgtunk ki. Ezt nem olyan könnyű megmagyarázni, hogy ez szándékosan volt így. Hogy ezt ő tényleg a zsenialitásával, az elképesztő menedzsment tehetségével ő így tervezte. És ezek olyan dolgok, amiket az átlag ember is sokkal jobban átlát. Az, hogy most hogy fogja az agyat és a csipeket összekapcsolni, azt a legtöbb ember nem látja át. Ha hívő típus, akkor hajlamos elhinni, ha kritikus típus, akkor egy picit azért kétségei vannak, hogy ez meg tud-e valósítani, de azt gondolom, hogy mi például ebben a stúdióban, meg a hallgatók közül talán a legtöbben nem fogják tudni megítélni, hogy valójában az agyat és a csipeket összekötni, az mennyire reális, milyen időtávban, mit fogunk... Akár csak ebben az évszázadban. Igen. De azt, hogyha valakit kirúgnak, majd másnap visszakönyörgik, és ez tömegével történik, Ezt mindenki át tudja látni. Azt is át tudja látni, és ezt át tudja érezni is, ráadásul a legtöbben alkalmazottak, hogy dolgozom egy munkahelyen, el voltam éveken keresztül, tök jó munkahely volt, szerettem ott dolgozni, és jön valaki, aki egyrészt a kollégáinak a felét az első pillanatban kérdés nélkül rúgja ki, utána hűségesküt vár tőlem, miután a hűségesküt letettem, és ezzel lemondtam a 3 hét végkielégítésemről, egy hét múlva kirúgják a meglévő csapatnak a másik felét is, már hogy a megmaradtnak az egyik felét, és a többiektől meg olyan munkát vár el, hogy az irodába most már ágyakat kellett telepítsen, vagy hát ilyen kis, nem tudom, munkásszállót hozott létre a Twitternek a főhadi szállásán, mert hogy elvárja, hogy éjjel-nappal dolgozzanak az emberei. És erre persze lehet azt mondani, hogy ez az inverse home office, inkább office home, hogy ne menj haza aludni, hát akkor igen, egyébként a Krisztushoz való hasonlítás az nem teljesen alaptalan, de inkább érzem antikrisztusinak a dolgot. Ez nyilván véleményes, én eléggé sarkos ellenérzésekkel, vagy ellenvéleménnyel viseltetek, ugye, és ezáltal érzésekkel és más irányába, de hogyha elvonatkoztatunk is, én azt gondolom, hogy persze lehet komoly teljesítményt elvárni emberektől, és még az is elfogadható, hogy a Twitternél esetleg egy keményebb munkatempó se elképzelhetetlen annál, mint ami volt, de azért, amik történnek, az azt gondolom, hogy minden józan gondolkodás szerint nem normálisak. Mint ahogy a Neuralink is hírben is benne volt, ugye, hogy dolgozzanak úgy, mintha egy bombát szíjaztak volna a fejükhöz, mert különben ő felrobbantja. Ez azt gondolom, hogy a közmegegyezés szerint nem egy barátságos és civilizált menedzsment stílus. Nemes Dániellel beszélgetünk Elon Muskról is, illetve Elon Musk szélhámosságairól, és próbáljuk értelmezni ezt vagy azt a szélhámosságát, mindegyiket a saját jellegzetességével és a maga jellegében értelmezni, de nyilvánvalóan van egy nagy-nagy-nagy ernyő értelmezés, amely a látszólagos nyereségességet, illetve a bukás elől való előre menekülést, illetve a PR építését, a tényleges technológia meghirdetett fejlesztésének a helyi értékén, amit az Elon Musk folytat, mint hogyha a sikere inkább lenne egy közszereplő sikere, mint egy vizionáriusé, márpedig ő a vizionáriussághoz tartozó krediteket igényli. Mit jelent a látszólagos nyereségesség, amely Elon Musknak a cégeit jellemzi? Abban zseniális, hogy kitűz olyan célokat, amik ilyen hihetetlennek tűnnek, és utána úgy építi föl ezeket a célokat, hogy ne nagyon legyen összehasonlítható másokkal. Ott van például a SpaceX nevű cége, amelyik ugye a Starlink nevű műholdhálózatot is üzemelteti, ahol folyamatosan tőkét kell belepumpálni, mert veszteséges. Nem azért nem csinálta más idáig a visszatérő űrhajókat, mert ne tudta volna. Voltak, mert 80-as években építettek visszatérő űrhajót. Nem érte meg pénzügyileg. Így aztán a SpaceX-be is csak pumpálni kell a pénzt. De hogy tudja pumpálni? Úgy, hogy egyre nagyobbra fújja a lufit, egyre értékesebbnek tűnik a cég. Úgyhogy egyre erősebb a PR, és ezáltal egyre többen vesznek részvényt, és ezáltal... Illetve a zárt körű részvényjegyzés van csak, és ezért egy nagyon kis számú embert kell és vagy céget arról meggyőznie, hogy itt most nőtt az érték. Ez egy technika, amivel nagyon sok startup unikornist fújtak föl, hogy egy relatív nagyon-nagyon pici részt, 1%-ot, 0.5%-ot adnak csak el, mert meg tudják ezeket az embereket győzni arról, hogy hú, hát itt valami hatalmas értékben vesznek részt, és annak a nagyon pici résznek van egy nagyon magas ára. Így aztán, ha az egészre vetítjük, akkor elképesztő számok jönnek ki, és ezért van az, hogy ilyen 100 milliárd dollárokra értékelik az egész SpaceX-et ezek alapján, a tőkeemelések alapján. És hogy generálja a nyereségesség látszatát? Itt még nem akarja a nyereségesség látszatát bizonyítani, mert azt mondja, hogy befektetési fázisban van. Most még épül ki az egész, és fölvázol egy olyan tervet, hogy hogy lesz ez szuper nyereséges, mert a világon minden ott lesz, és mindenki az internet előfizetését le fogja cserélni, illetve mindenki az űrbe fog akarni majd utazni a Bahamák helyett, mert a Bahamákon már járt az űrben, meg még nem. És persze ezt föl lehet rajzolni azok mellett, a számok mellett, és egy darabig lehet ezt a lufit fújni. Viszont az egyetlen megmérhető történet jelenleg az a Tesla, ami nagyon sokáig, ugye 2019-ig elképesztő veszteségeket termelt, és 2020-tól fordult át nyereségesbe, legalábbis papíron. De milyen áron? Egyrésztről itt is az összehasonlíthatatlanság a lényeg. Ha valaki nem ismeri az autóipart, akkor ránéz a számokra, és azt mondja, hogy hú, hát tényleg mennyivel többet keres egy autón a Tesla, mint egy bármelyik másik autógyártó. Igen ám, csak ez hogy jön ki? Úgy, hogy az autókra vetített költségbe nem számolja bele a kutatásfejlesztést, míg mindenki más bele számolja a kutatásfejlesztést, pontosan azért, mert ezek elavulnak, kifejlesztek valamit, azt egy darabig tudom használni, utána meg új, hatékonyabb motort kell kifejlesztenem, vagy hatékonyabb szoftvert, vagy újabb, jobb, tetszetősebb szoftvert, és ezért ezt a költséget az autókra vetíti rá. A Musk nem oda könyveli le ezeket, nem ott mutatja ki, ezért már is egy jelentős 6-7%-os előnyt tud kovácsolni másokkal szemben. Aztán ott vannak például az autókereskedések. Ugye más gyártók autókereskedőkön keresztül értékesítik az autókat, ezzel szemben Tesla-nak nincsenek kereskedői. Meg tudja takarítani a kiskereskedelmi árést, amit az autókereskedőnek oda kéne adnia. Igen ám, de a saját szervizeit neki attól még meg kell finanszíroznia. Hogyha azt egy külön cégbe szervezte volna, akkor már is a Teslában is le kellene mondania erről a kiskereskedelmi árésről, vagy legalábbis ennek a túlnyomó részéről, hiszen elképesztő beruházással és üzemeltetési költséggel kell a szervizeket, meg az átadó központokat, meg a bemutató termeket fenntartani, de ő ezt máshova könyveli, mint más autógyártók, hogyha ezeket levesszük, és levesszük még azokat a zöld kréditeket, amikből nagyon sokáig nagyon jól tudott élni, amit más autógyártóknak adott el, és egyébként nagyon sok esetben nagyon furcsa körülmények között ő lobbizott ki, illetve az emberei lobbiztak ki. Nagyon-nagyon-nagyon sok pénzt lehetett egy időben azon keresni, hogy elektromos autót adott el valaki, és az elektromos autókat veszteséggel nem gyártó cégeknek eladta a zöld krediteket. Hogyha ezeket mind levonjuk, akkor a Teslának a nyerességéből nagyon-nagyon-nagyon kevés marad, ha egyáltalán marad. Tehát így tudja kimutatni azt. És az összes cégénél valami ilyesmit. Valahol valamilyen számviteli kókánykodás mindenhol. Aha. Ráadásul nem tudott élni azzal az előnnyel, hogy a tisztán elektromos autókra való igény az ő révén megnőtt. Halálra rendelték magukat az emberek autókból, amiket ha jól tudom, még most is teljesítenek 2 évvel ezelőtti rendeléseket. Így van, és mi a következő? Az emberek szeretik olyan helyeken lecserélni az autóikat, ahol ezt megengedhetik maguknak 3-4 évente. Vettem egy Model 3-ast ezelőtt 3 évvel. Most le akarom cserélni, mit veszek egy másik Model 3-ast, ami pont ugyanúgy néz ki? A szomszéd észre se fogja venni, ha csak nem más a színe, hogy új autón van, hát már pedig minek vegyek új autót, ha a régi is működik, és a szomszéd előtt nem tudok villogni. És nincs újabb modell. Nincs kutatásfejlesztésre szánt pénz, hogyha azt megnézzük, hogy mennyit szánt kutatásfejlesztésre, akkor az, ami nevetséges, és ráadásul csökken a kutatásfejlesztési költségvetése. Miért nem vesz részt az önvezető modul tesztelésében Elon Musk, miközben a 10 emberből 8, ő hozzá, meg az ő személyéhez, meg a Teslahoz, meg a Tesla álomhoz rendeli hozzá az önvezetést és az önvezetés innovációját? Ez az egyik titka, és ez nagyon fontos. Ahogy a könyvelést, a mérlegeket, eredménykimutatásokat igyekszik összehasonlíthatatlanná tenni másokkal, és kimutatni ezáltal, hogy ő mennyivel jobb. Ugyanez igaz az önvezető autó tesztelésre. Az előző blogban ott fejeztük be, hogy megvan az engedélye arra, hogy Kaliforniában teszteljen. Ezzel együtt utoljára 2018-ban vagy 2009-ben tesztelt összesen 12 mérföldet, 17 kilométert, 18 kilométert nagyjából. Ennyit teszteltek Tesla autót hivatalosan az önvezetés keretein belül. Ő leadta pecsétes aláírt papíron a kaliforniai közlekedési hatóságnak, hogy nem tesztel önvezetést. mert azt engedéllyel kéne, hogy tegye. És hogyha engedéllyel tenni, akkor a jegyzőkönyveket közzé kéne tennie, és már is összehasonlíthatóvá válna másokkal, és kiderülne, hogy milyen elképesztő lemaradásban van másokhoz képest. Ez az, amit ő foggal körömmel igyekszik elkerülni. Ne legyen másokkal összehasonlítható. Hát hasonló, mint ahogy nem derül ki az ára, meg az akkumulátor, vagy a kamion önsúly a kamionok esetében. Így van. Azt állítja, hogy itt már lépésekre vagyunk a teljes önvezetéstől, miközben egyetlen másik cég sem ígéri ezt a piacon. Azok sem, akiknek bizonyos korlátokkal, de önvezető taxiaik jelenleg üzemelnek. Azok sem mondják azt, hogy bármilyen körülmények között bármikor önvezetést fognak tudni csinálni, különösen nem olyan hardware-rel, mint ami a Tesla autókban van. Beszélgessünk egy kicsit az Elon Musk-nak, az istenembernek a bennfentes kereskedéseiről. Rendszeresen csinálja meg azt, hogy felvásárol részvényeket, majd bemondja, hogy na ez a nyerő részvény, ez az, ami most süt, ez az, ami növekedni fog, ebben van a jövő, ebben van a 21. század, és az istenember pecsétjével ajánlja, kínálja ezt a nagyon jó befektetést, miután jól bevásárolt belőle, annak természetesen a droidok elkezdik vásárolni tömegesen, hisz az istenember tippelte, és természetesen fölhajtják az egekbe az értékét annak a részvénynek, majd Elon Musk eladja a részvényeit sokkal drágábban. Mi a bennfentes kereskedés, ha nem ez, hogy te igenis befolyással bírsz egy részvénynek az árfolyamára, egy részvénynek az értékére, és így vásárolsz, illetve adsz el. Részvényekben talán ez kevésbé csinálja, sokkal jellemzőbb ez a kriptóra. Azon belül is elsősorban a Dogecoinra, amit vele azonosítanak, és ez sokáig elég jól működött, és nagyon sok pénzt keresett vele valószínűleg Musk. Ugye ezt biztosan nem tudhatjuk pont a kriptónak a jellegzetességeiből fakadóan, hogyha valaki nem mondja meg, hogy melyik az ő tárcája, akkor nem feltétlenül tudjuk, hogy melyik az ő tárcája, és mennyit keresett rajta. De a Dogecoin valószínűleg egy olyan dolog volt, amivel rettentő sokat keresett Musk azzal, hogy fölpumpálta, viszont azt azoknak a kárára kereste meg, akik vettek Dogecoint magas árfolyamon, miután ő fölhajtotta az árat, és azóta több tucat százalékot buktak rajta. Én egy olyan sztoriról is hallottam, hogy bemondott egy cég nevet, de történetesen volt egy másik olyan cég, és nem azt a részvét vásárolták. Signál volt, de ez már a befektetőknek, itt sok idézőjelbe kell rakni azokat, hogy befektetők, mert inkább szerencsejátékosok szerintem, a hülyességét mutatja, hogy Musk azt mondta, hogy use Signal. A Signal az ugye egy titkos telefonos alkalmazás, de történetesen volt egy Signal nevű cég is, és valóban az egekbe emelkedett az árfolyam, majd visszazuhant. Viszont, ha már bennfentes kereskedésnél tartunk... Mi valószínűleg ez jogilag nem merítik ennek a fogalmát, de teljesen mert te erkölcsileg értetted. Igen, de hát jogilag is ki kéne, de jogilag is ki kéne, hogy merítse. Tehát ez egy joghézag, amelybe az Elon Musk jó érzékkel. Van erre egy másik, tehát ő nem elkésett arról a meetingről, ahol bennfentes kereskedésért kéne felelnie, hanem ő a csalás meetingre ért oda. Tehát van erre egy másik jogi kategória, de, ne aggódjál. De abszolút olyan témát feszegettek, ami fontos. Ugye ő a Tesla árfolyamáról rendszeresen nyilatkozik. Most a legutóbb például azt mondta, hogy hamarosan a Tesla többet fog érni, mint az Apple és a Saudi Aramco a világ legértékesebb cége együttvéve. De volt olyan, amikor simán kitvitelte azt, hogy szerintem túlértékelt a Tesla. Ezt a kereskedési idő kellős közepén tette meg. Illetve hát ugye most bíróság előtt áll az elhíresült 420 dolláros tweetje miatt, amit egy félhetően tanulvallomások alapján drogos estén ugye a 420-as számmal megtámogatva az akkori csajának a kedvéért nyögött be, és egyes feltételezések szerint kifejezetten a sortolók megszivatása volt ezzel a célja, amit részben sikerült is ugye elérnie, de hát most a bíróságon felelhet ezért. De a Tesla árfolyamát a gyanú szerint az ő kuraszaui alapítványán vagy cégén keresztül igyekszik sokak szerint befolyásolni. Ugye ezt nagyon nehéz bizonyítani, Kuraszaúnak a cég nyilvántartása egy picit szerényesebb, vagy szerényebb és szegényesebb, mint sok más helyen, de ezt korábban a saját neve alatt csinálta. Ezt ő úgy nevezte, a pletykák szerint, hogy setting the tone, a hangulat megalapozása. Ugye az amerikai részvénykereskedésben létezik a hivatalos nyitvatartási idő előtt és után is kereskedés, ahol a professzionális befektetők nem kereskednek tipikusan, és ezért sokkal kisebb a forgalom, és sokkal jobban lehet az árfolyamokat állítani. Hogyha ott egy kevés pénzzel bevásárolok, akkor nagyon föl tudom hajtani az árfolyamat. És például korábban volt olyan eset, amikor a Musk közzétette, ugye, mert közzé kell tegye 3 munkanapon belül, hogy a cég részvényeiből mennyit vett és adott el milyen árfolyamon, és az az árfolyam kizárólag a hivatalos kereskedés előtti időszakban történhetett, és értelmetlenül magas árfolyamon. Ez pedig minden civilizált ország tőkepiacának a törvényei szerint tiltott árfolyam befolyásolásnak kéne, hogy minősüljön, és egy nagyon jó kérdés, hogy az összes ilyen történet után miért nem mentek a különböző hatóságok, amikor a tévéinterjúban közli, hogy ő nem tiszteli az amerikai értékpapírfelügyeletet, és hogy az SEC rövidítés valójában mit is jelenthet, és ő ki is twitteli azt, hogy a középső szó az az Eloné, és hát ugye sok értelmezés szerint itt az ő nemi szervének a kényeztetését rövidítették ugye ezzel. Ja. És amikor megkérdezik élőadásban az amerikai tőzsdefelügyelet elnökét, hogy ő mit szól ehhez, akkor ő csak zavartan mosolyog és nem kommentálja. Hát hogy jöhetne ő ahhoz? Hát ki ő ahhoz? Akkor azért ez kérdéseket vet föl. Kérdéseket vet föl, hogy az önvezetés kapcsán a Tesla állításait, a közlekedés, az egyik, a két amerikai közlekedési hatóság közül az egyik. Miért védi? Miért hazudta azt, amit végül egy civil szervezet perben kellett, hogy kiszedjen közérdekű adatigénylésre, hogy mire alapozták azt, hogy biztonságosabb a Tesla önvezetése 2016-ban meg 2007-ben, mint az emberi sofőr, és kiderül, hogy teljesen dilettáns módon hamis következtetéseket vontak le az egyébként hiányos adatokból, akkor fölmerül a kérdés, hogy ezt miért teszik. Én tavaly karácsonyra két barátomtól is megkaptam a Mars terraformálása társas játékot, és ez jelez valamit. Azt jelzi magyarul, tehát már ez már itt Magyarországon is kvázi beépült a közgondolkodásba, mint valami, ami a mi életünkben, ami a belátható jövőben történik. Nehogy azt hitt, hogy ezt a gondolatot is ő alapította. De pont annyira nonsens, mintha ő találta volna. Lehet, hogy nyilván a science fiction szerzőktől merít mindig. Jó, de egy pillanat rájunk meg. Tehát onnantól, hogy ezt a műsort és ezt a rádióadót is ő alapította, szerintem semmi alapunk nincsen, különösen itt most kétségbe van. Ez igaz. Nem akarom a főnök tulajdonos feltaláló alapító urat. Nyilvánvaló, hogy a Marsot is ő alapította. Az is nyilvánvaló, hogy a Mars célba vétele az azt az élményt szerzi meg az embereknek, hogy nincsen nagy baj, tovább harcolhatjuk le a Földet, tovább pusztíthatjuk a Földet, mert már Elon Musk, az istenember már dolgozik az egérúton, már dolgozik a kijáraton, már a menekülő terven dolgozik. Itt tudod, annyira abszurd, nyilvánvaló, hogy a Föld 9 apokalipszisnyire van attól, hogy eljussunk oda arra a szintre, ahol a Mars tart most. A Mars, nincs annyi fantáziánk, nincs annyi atomtöltetünk, hogyha azt mind kilőjük magunkra, akkor meg tudnánk közelíteni a Marsnak a barátságtalanságát, a Mars légkörtelenségének, a Mars mágneses pólustalanságának az állapotát. Tehát az összes atomfegyvert kilőjük önmagunkra, akkor is marad légkörünk, és akkor is maradnak mágneses pólusaink. A Föld lakhatóbb marad, mint a Mars. Hogy lehet ezt a nonsenszt, ezt a hülyeséget, hogy volt képes beszopatni az emberiséggel, és főleg, hogy szophatta be az emberiségnek ez a nagyon magasan kvalifikált liberális értelmisége, amelyik leginkább a híve, vagy akik közül leginkább kikerülnek a hívei az Elon Musknak. Hogy hova lett az... Volt időben? Tehát átfordulóban pont a Twitterrel és a Twitter igen, körüli álmokfutásával. De tudod, a Twitter körüli álmokfutása billenti át. Nem a Mars terraformálása, holott a Mars, és nem azt állítja Elon Musk, hogy létrehozunk egy marsbázist. Amely marsbázist egy fóliasátor alatt föltöltünk légkörrel, és akkor ott azon belül mi majd ott tanulmányozzuk a Marsot. Mert ez egy elképzelhető jövőterv, hanem terraformálja, kvázi légkört teremt a Marson. Amikor miközben jól tudhatjuk, hogy a Marsnak volt légköre, csak nem elég a gravitációs tömege ahhoz, hogy megtartsa a légkörét, ezért még ha valami csoda folytán Elon Musk meg tudná teremteni a Mars légkörét, nagy valószínűséggel a Mars újra elveszíteni a légkörét, ahogy tette már egyszer. Hogy szophatta be az emberiség ezt a nonszenzt? Az ember természetéből fakadóan tipikusan szeretne hinni. És végre itt van egy milliárdos cégvezető, aki laza, fiatal, nem sötétkőköltönyös, nem nyakkendős, nem öreg. Ráadásul afroamerikai. Igen, tudod, az ember... Technikailag legalábbis Dél-Afrikából, Kanadán keresztül Amerikába vándorol. Igen, de valóban szeretnek hinni. De azok meg pont, tudod, a vallásos, középnyugati, nonkonformista, neoprotestáns Amerika, akin az Elon Musknak a hívei, meg a technológia hívei röhögnek, meg gúnyolódnak, hogy azok milyen nevetséges babonákban hisznek, miközben ők elhiszik a sokszorosan annyira, vagy legalább annyira, tudod, Jézus a vízen járt, aki ezen röhög, az ne lelkesüljön a Mars terraformálásáért, ha szabad kérnem. De a legtöbb ember nem gondolkodik ilyen kritikusan. És lehet, hogy valamihez nagyon ért, meg van egy egészségesnek tűnő értékrendje, de attól még nem biztos, hogy ilyen kritikusan ezt végig gondolja, mint ahogy te most itt végig gondoltad és levezetted. És szeretne hinni benne, és az emberiséget menti, meg környezetvédő, mit tudom én, nekünk ez az ember kell. Uh-huh. És innentől fogva, különösen úgy, hogy nagyon sok véleményformálót ő a saját bűvkörébe vont, akár az imidzsével, karizmájával, akár őket jól megfizetve, innentől fogva ciki volt őt kritizálni nagyon sokáig, és ez most fordul át, és itt ásta meg az ő saját sírját a Twitterrel, mert pont azt a haladó gondolkodású, tipikusan baloldali liberális demokrata elitet fordítja maga ellen, akik egyébként az autóit is veszik. Az Egyesült Államokban 40%-át az autóinak Kalifornia államban veszik, ami egy abszolút demokrata állam. Korábbi ilyen tech-hippi Prius vásárlók, nem? Így van, Kicsit. Így van, és máshol is tipikusan a demokraták vásárolják az ő autóit. A republikánusok voltak azok, akik röhögtek rajta, és most rendesül nem is a republikánus oldalra ment át, hanem annak is egy ilyen teljesen, hát ez a QAnon hívő Siriusról származó ratartó. Vagy oda tartó, igen, ez a szarval felszerelkezett, vagy tulokkal felszerelkezett, nem tudom, szélsőséges valami, ami egyébként a Trumpnak a terepe, csak a Trumppal ő egyáltalán nem jött ki. Uh-huh. Összeveszett a Trumppal, és most ugye a DeSantisra... Két ekkora ego, hát nem csoda, hogy... Nem fértek meg, így van. És kérdés, hogy ez mennyire egy végjáték, hogy ezekkel az emberekkel tudja még itt elhitetni azt, hogy ő valójában milyen jót akar. Csak az nemzetközi összesküvés az, ami egyre jobban gátolja őt a terveinek a megvalósításában. De minden esetre jellemző, hogy fölmondja a kurzusának, vagy hát az őt követők kurzusának a politikai dogmáit, és kiábrándulnak, de amikor a Mars terraformálásáról delirál, ami nettó nonsens, tehát azt a politikát lehet úgy gondolni, ahogy a republikánusok gondolják, a Marsot nem lehet terraformálni, az, tudod, abból nem ábrándulnak ki, de politikai alapon, a politikai dogmáik megsértése az azonnali elpártolást eredményez. Ez is mennyire jellemző. Én nekem az az érzésem, és újra meg újra az az érzésem, hogy a vizionárius, kulturális helyi értékéhez tartozó krediteket az Elon Musk alaptalanul bitorolja. Hogy ezek a Steve Jobsnak kiárt kreditek, a Steve Jobs építette fel, vagy állította fel ezt a referenciát, amit most az Elon Musk a Steve Jobs halála után betöltött. Csak hogy a különbség az, hogy a Steve Jobs tényleg megváltoztatta az életet, tényleg megváltoztatta a világot. A Steve Jobs utáni világ, az okostelefonok világa, a személyes konnektáltságnak a foka, az soha nem lesz már a régi, a Steve Jobs előtti világ, ellentétben Elon Muskkal, aki rengeteg kreditet vett fel a világ megváltoztatásának az értelmében, vagy a szándékával, de ezekből semmit nem teljesített Steve Jobs szimbólum. Legalábbis nagyon keveset. Én azt gondolom, hogy Jobs is egy picit túl van értékelve minden tiszteletem mellett, mert őt azért nagyon nagyra értékelem, de valóban... De még ha utáljuk is, nem kérdés, hogy nagy hatású. Így van. Musknak is van valamekkora hatás azért, különösen az elektromos autózásban, de én azt gondolom, hogy sokkal több kreditet veszel másoktól, ami valójában másoknak az eredménye, ha egyáltalán eredménynek tekinthető. Azt akartam még mondani, hogy bár hangzott már ez a műsorban, hogy miért nem a Földet terraformáljuk, ugye, hogyha az volna a cél, hogy előállítsuk az egészséges Földet, ami legyen mondjuk Emily Ratajtowski, őt kell előállítanunk egy másik emberből. És akkor választhatnánk Zalatnai Saroltát alapanyagnak, és választhatnánk a halott Toulouse-Lautrecet, aki több száz éve nem él, és azt mondanánk, hogy hát a Toulouse-Lautrecből meg tudom csinálni az Emily Ratajtowskit, és hát ott a Zalatnai Sarolta él, magyar. Minden lehetőséged megvan. Azt látom, hogy minden hétre kell valami bejelentés, különben ugye megáll a lufi, és amikor nincsen esetleg egy labor, tudod, a C-labor kapcsolásra vár, uram, mint amikor Mr. Teufelhez bejelentkeznek a macskafogóban, és csinálják ezeket az elképesztő, tudod, macskond, meg macskatöpörítés, meg nem tudom. Szóval amikor éppen nincsen egy ilyen robot, amit kilögdöshetnek a színpadra, hogy be lehessen mutatni, és akkor ígérgetni valamit, ugye nincs összesen ennyi vállalkozása a Musknak, mint ahányszor történik valami nagy bejelentés, akkor a következővel áll elő, ez egy eheti, nem vagyok szuicid, ezért ha váratlanul meghalnék, az nem volt saját kezű. Tehát most kitvittelt egy olyat, hogy én olyan fontos tényező vagyok, hogy rám vadásznak, mert amiket én csinálok, azok olyan fontosak, és ha nem mondom meg, kik annyira nem akarják. Nagyon fontos, hogy narcisztikus pszichopatáról beszélünk, és neki az imidzséhez ez egyrésztről szükséges, hogy ő az áldozat szerepben tetszelegjen, hogy az egész világ összeesküdt ellene. Másrészt, és ez már egy picit fúló és sisakos dolog, de nézzétek el nekem, több olyan szövetségi vizsgálat is folyik ellene, vagy a cégei ellen, aminek ne lehet nagyon súlyos hatása. Ugye emberek halnak meg különböző autóbalesetekben, részint az önvezetésnek hazudott technológia miatt, részint azért, mert a feltételezések szerint az autóinak kiesnek menet közben adott esetben a kerekei, vagy maguktól elkezdenek gyorsulni és berongyolnak valamiben. Nagyon sokan haltak így meg, bennéktek az autókban, mert ugye, hogyha elmegy az áram az autóban, akkor nem lehet kinyitni, mert elektromos a zár, vagy legalábbis nem mindegyiket és nem minden ajtót. És több ilyen szövetségi vizsgálat is van ellene. Meg a tesója ellen például a tiltott árfolyam befolyásolás miatt, illetve bennfentes kereskedés miatt, és neki szükséges az, hogy legyen egy ilyen menekülő útja, hogyha valamelyik eljárás sikerrel zárul és vádemeléssel zárul, akkor tudja azt mondani, hogy itt az összeesküvés az, amit az establishment, a véleményformáló elit, vagy a politikai hatalmi elit az, amelyik őt tönkreteszi, és nem az ő olyan bűncselekményei, amik miatt vádat emelnek el. Amikor én azt mondom, hogy ő szélhámos, akkor ő meg a hívei, akik védelmezik, azt mondják, hogy hát ő vizionárius, csak nekem nincs elég fantáziám. Fejleszem a fantáziámat, és akkor meg fogom látni a szélhámosban a vizionáriust is. Mint hogyha ez történne, hogy az ő narcisztikus pszichopata hát személyiségzavarát, többszörös személyiségzavarát, mint hogyha az Aspergerével... Nincs Asperger, ez a legújabb. Mintha az Asperger lenne a hivatkozás, és mint egy a paraván, vagy mint egy az Asperger lenne a menekülő út, az Asperger egy fancy, egy szexi, egy vonzó, egy tudod, az Isten ember számára a különlegesség, a különleges gyermek, a megszületett az aspergeres vizionárius, minthogyha az aspergerességgel mögé menekülne a narcisztikus pszichopata személyiségzavar vágya, vagy az azáltal való megpecsételődés elől. Hát meg, hogy őt ezért bántják, ezért üldözik, ez szükséges. Ő ott van a spektrumon, de hát jaj, őt pont ezért bántják. Te úgy gondolod, hogy ott van a spektrumon? Én szerintem nincs ott. Tehát ez is hazugság. Ezzel az utóbbi másfél-két évben jött csak elő, korábban semmilyen nyoma nem volt ennek. Köszönjük szépen Nemes Daninak a részvételt ebben a műsorban, és Elon Musknak is, hogy történetét adta a bontszolgatáshoz. Szevasztok!